Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri sağlamlaştırılmış. Sonra da hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmıştır.